Як мішку скралі і што з таго выйшла. Мішкава вядомасць рабілася з кожным днём усё большай і большай. І мішкавы кулямётчыкі назіралі часам падазроўныя паводзіны некаторых дэлегацый, якія прыходзілі нібы падзівіцца са славутых артыста. Задужа ўжо залішне частавалі цукрам, прыносілі спецыяльныя порцыі добрага мяса, апойвалі мішку малаком. Відаць было, што мішку хочуць падкупіць, каб тым ці іншым манерам пераманіць яго да сябе з трэцяга батальёна. Мішка даволі абыякава адносіўся да ўсякіх праяўленняў павагі і пачцівасці да свае паважанай асобы. Яго асабліва не хвалявалі ўсякія замілаванні яго гераізмам і пахвальбы яго артыстычным здольнасцям. Але ўсё, чым частавалі, спажываў старанна і акуратна, не абдзяляючы і сваіх верных дружбакоў, барадатага і жука. І ў гэтых пачастунках была небяспека. На іх мог паслізнуцца мішка, дапусціць той ці іншы благі ўчынак. Слабы быў характар у мішкі на всякія ласункі. І вось аднае начы, якраз перад самым наступленнем, не стала мішкі. Быў мішка, і няма мішкі. І не маленькі, здаецца, ні іголка якая-небудзь, а знайсці ніяк не маглі. Абшукалі ўсе прыдарожныя кусты і лагчынкі. Перавярнулі да гары нагамі ўвесь абоз, а можа, мішка ў возе схаваўся, але ніякіх слядоў мішкавай прысутнасці знайсці не маглі. Пыталіся ў барадатага і жука, але якія з іх адказчыкі. Хадзілі абодва як тручаныя мухі, таксама па мішку сумавалі. Барадаты нават кінуў махорку ў чырвонаармейцаў выпрошваць, да таго заселі ў яго галаве невясёлыя думкі аб загінуўшым без усякіх вестак таварышу. Прайшоў дзень, за ім яшчэ дзень. Цэлы тыдзень прамільгнуў непрыкметна, а мішкі няма і няма. Ні духу, ні слуху аб батальённым артысце. Чырвонаармейцы з першага і другога батальёнаў пачалі падсмейвацца з трэцяга батальёна. Ага, не змаглі прыглядзець за сваім улюбёнцам. Не ўпадабаў ён вас, у прочкі пайшоў. Цяпер мы к вам ні жука, ні вясёлую бараду не пусцім. Кепскія з вас, гаспадары. Ну як жа можна было зносіць падобную знявагу? Няўжо здрадзіў батальёну? Няўжо да другіх уцёк? А мо пацягнула жывёліну ў лес, да родных дрэў і кустоў? І сяк і так думалі чырвонаармейцы, і не знаходзілі адказу на свае думкі. Але гарачыя былі дні. Паходы, штодзённыя бойкі, і хутка ў паходных клопатах пачалі забывацца на мішку. І зусім нечакана і непрадбачана адбылася тёплая сустрэча са сваімі артыстамі. Полк размясціўся на начлег у лесе. Расклалі цяпельцы, абагрэліся, павячэрылі, спаць ляглі. А пад самую раніцу дазоры натрапілі паблізу ад трэцяга батальёна на цікавую сцэнку. На невялічкай палянцы сядзелі мішка, барадаты і жук і спраўлялі не то ўрачыстую вячэру, не то шыкозны баль. Розныя харчы былі пакладзены пад кустом ляшчыны. Тут былі і сухія тараны, і кансервы, і сцягно кабана, десяткі са два селядцоў. Збоку ляжала некалькі пачак махоркі. Мішка, яўны завадатар усёй пачэснай кампаніі, сядзеў на невялічкім пеньчыку і старанна разбіваў аб камень бляшчанку кансерваў. Бляшчанка пахнулася, сплюшчылася, ніяк не паддавалася, і мішка раз пораз яшчэ большай натугай біў яе аб камень. Урэшце яму ўдалося яе расплюшчыць, і Мішка частаваўся сам, частаваў і прыцеля жука. Барадаты, які скароміны асабліва не паважаў, налягаў больш на селяцы і на цукар, і, пажаваўшы селяцовага хваста, кідаўся з усіх ног да ручая, каб суняць крыху смагу пасля селяцовай солі. Урэшце прыяцелі наеліся і, крэкчучы, сталі масціцца адпачываць. Барадаты пасля такой сытнай ежы ласаваўся махоркай і жаваў яе, салодка прыжмурыўшы левае вока, а правым назіраючы за сваімі дружбакамі. Тут іх і накрылі. Чырвонаармейцы не ведалі спачатку, што рабіць. Радавацца ці з Мішкам лаяцца. Знойдзеныя хатчы гаварылі аб яўным рабаўніцтве. І прычынай ва ўсім гэтым быў не іначай Мішка. Кіпцёры палка, убачыўшы мішкавы харчовыя запасы, кінуліся з перапуду да сваіх вазоў. Але там было ўсё ў парадку, ўсё на месцы. Ніякага крадзяжу не аказалася. Але ж не з неба звалілася ўсё да Мішкі. І толькі позняй раніцай выявіліся ўсе абставіны справу. З суседняга палка, які начаваў непадалёку ад мішкавага батальёна, прыбеглі напалоханыя капцёры. «Братцы, бяда! Ваш Мішка – разбойнік! Мех харчоў расцягнуў! Рабаўніцтва учыніў сярод начы! А як да вас трапіў наш Мішка?» Учынілі тут строгі допыт капцёрам чырвонаармейцы 3-га батальёна. І капцёры, каб выручыць пакрадзеныя Мішкам рэчы, вымушаны былі расказаць усю шчырую праўду аб тым, як надумаліся яны скрасці Мішку і як удалося заманіць яго ў свой полк. Чым не прываблівалі мы Мішку, каб пераманіць у свой полк? І мясам. Не дужа Мішка быў ахвочы рушыць. І малаком. Не ідзе. І толькі калі дасталі яны паўкацялка мёду, спакусіўся Мішка і цёмнай парою пайшоў за імі і ішоў аж да самага палка. А там накінуліся на Мішку, звязалі яго, прывязалі да воза вяроўкамі. Так і вандраваў Мішка ў другім палку зусім другой дывізіі, увесь час прывязаны да воза. А калі і адвязвалі яго, дык пасля колькі дзён дарогі Мішка страціў усякую надзею вярнуцца ў ротны батальён. Але за час паходу палкі зноў збліжаліся і, як бачым, нават начавалі ў адным лесе непадалёчку адзін ад аднаго. Тут Мішка і учуў уначы галасы сваіх таварышаў, жука і барадатага, і, пайшоўшы на гэтыя галасы, патрапіў зноў у родны батальён. Але, успомніўшы пра некаторыя харчовыя склады, якія па несвядомасці лічыў за сваю ўласную маёмасць, Мішка надумаўся перацягнуць гэтыя запасы у родны батальён і перацёг сёе-тое паціхеньку з чужога палка. Так абстаялі справы з мішкавым знікненнем і з учыненым ім потым дзёрзкім рабаўніцтвам. Чырвонаармейцы саромілі чужых капцёраў. Гэта вам навука, як чужых артыстаў красці. Толькі жывотнае псуеце, дрэнныя звычкі яму прывіваючы. Урэшце прымірыліся. Узялі з капцёраў пэўную кантрыбуцыю харчамі на ўтрыманне артыстаў і, не пакідаючы ўшчуваць іх, аддалі ім забраныя Мішкам харчы. Так вярнуўся Мішка ў свой родны батальён да сваіх заўзятых дружбакоў, таварышаў.